De strijd om te leven is waar steeds gebleven, het noodlot dat straft zo breed. Raak nooit was dat nodig, dat is overbodig, verzwaart hoogstens maar je leed. Wees een moeder tegen slag te dragen, verklein jezelf en niet tot klagen. Loop nooit hier te koop met je tranen, en dring ze terug als het moet. Een ander die lacht om je tranen, want jouw leed doet meest een ander goed. Loop nooit dus te koop met je tranen, verberg met een lach het verdriet. Het tonen elk en alle tijden enkel maar de mooie zijde. Je plezier, je voorspoed, maar je tranen niet. Veel leed zal verlichten, kende iedere zijn plichten, werd veel minder hier getreurd. Al zou je de mensen vaak beter hier wensen, daarmee is het nog niet gebeurd. Bij voorspoed kijk in vrienden ogen, bij tegenslag zijn ze gevlogen. Loop nooit hier te kopen met je tranen, en dring ze terug als het moet. Een ander die lacht om je tranen, want je leed het meest een ander goed. Loop nooit dus te koop met je tranen, verberg met een lach het verdriet. Toon en elk ten alle tijden enkel naar de mooie zijde. Je plezier, je voorspoed, maar je tranen niet. Kopen met je tranen, verberg met een lach het verdriet. Tonen elk ten alle tijden enkel maar de mooie zijde. Je plezier, je voorspoed, maar je tranen niet.